Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. 55-calowy telewizor OLED Sony za 119 zł. 98 miesięcznie. W 50 równych latach. RRSO 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 listopada. Jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Likwidacja spółek medialnych jest niemożliwa, mówi szef Rady Mediów Narodowych po zmianie w statutach TVP Polskiego Radia i PAP. Ukraińska armia donosi o ogromnych rosyjskich stratach w ludziach podczas szturmu na Awdijiwkę. Lekarze alarmują, że przez 4 lata o niemal 1/4 wzrosła liczba wykrywanych przypadków raka prostaty. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach TVP Polskiego Radia i PAP. Informację tę potwierdził przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Zgodnie ze zmianami, w razie likwidacji trzech spółek, likwidatorami mają być członkowie ich zarządów oraz kierownik komórki zajmującej się obsługą prawną. Krzysztof Czabański podkreślił, że wszelkie działania destabilizujące media publiczne są szczególnie niebezpieczne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Kiedy niedaleko naszych granic toczy się wojna, są również dwa agresywne mocarstwa, Rosja i Białoruś, które nie ukrywają, że mają aspiracje do podporządkowania sobie przynajmniej części Europy, tej części wschodnio-środkowej. I myślę, że to zabezpieczenie ze strony ministra w statutach jest jak najbardziej pożądane i dlatego dzisiaj zgodziliśmy się na takie zmiany w statutach. Zmianę wcześniej zaproponował minister kultury Piotr Gliński. Odnosząc się do informacji medialnych na ten temat, napisał, że wszelkie działania dotyczące mediów publicznych są zgodne z prawem. W uchwale napisano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Więcej na polskieradio24.pl. Para prezydencka spotkała się z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych i organizacji, które działają na ich rzecz. 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji prezydent wręczył wysokie odznaczenia państwowe. Uhonorowano 26 osób. Doradca prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami Paulina Malinowska-Kowalczyk podkreślała, że wyróżnione osoby wybijają się ponad przeciętność i są inspiracją dla innych. Mówiła o działaniach na kilku poziomach. Jedna rzecz to jest pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, druga rzecz to jest zmiana ich wizerunku, trzecia i chyba najważniejsza to jest włączanie ich w zwykłe społeczeństwo i pokazywanie ich nie tylko jako wielkich bohaterów, na pewno nie jako osoby wymagające litości, tylko jako osoby, które są pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju. Widzę to tak, aby osoby z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej mogły zajmować wysoki stanowiska, mogły pracować na równi z wszystkimi innymi osobami pełnosprawnymi. Prezydent Andrzej Duda mówił z kolei o potrzebie zorganizowania społeczeństwa w taki sposób, aby każdy człowiek czuł się w nim dobrze i mógł realizować swoje marzenia. Rosjanie ponoszą ogromne straty ludzkie w ofensywie prowadzonej pod Awdijiwką. Takie dane przekazują Ukraińcy, tak też twierdzi brytyjski wywiad wojskowy. Mimo strat agresor nie rezygnuje z prób otoczenia i zdobycia miasta. O szczegółach Paweł Buszko. Jak czytamy w raporcie brytyjskiego resortu obrony, ponoszone w ciągu ostatnich 6 tygodni straty rosyjskiej armii są najwyższe od początku pełnowymiarowej agresji. Spowodowane to ma być zintensyfikowanymi szturmami na Awdijiwkę. Brytyjczycy przywołują dane ukraińskiego sztabu generalnego, zgodnie z którymi w listopadzie codziennie średnio Rosjanie tracą około 900 swoich żołnierzy. To nie powstrzymuje i nie powstrzyma Rosjan przed dalszymi szturmami na tym odcinku frontu, zaznacza ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. Putin wydał nakaz brata Awdijiwku zabudzie. Putin rozkazał, aby zdobyć Awdijiwkę za wszelką cenę. Awdijiwka to wrota do zdobycia całego obwodu donieckiego, a zajęcie całego Donbasu jest dla nich planem minimum. Awdijiwka to przed wojną 30-tysięczne miasto leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Doniecka. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przez ostatnie 4 lata liczba wykrywanych zachorowań na raka prostaty wzrosła o 24%, alarmują lekarze. Jednocześnie donoszą, że w Polsce dostępne jest nowoczesne leczenie tego nowotworu oraz nowe refundowane leki. Profesor Roman Sosnowski, urolog, onkolog, powiedział, że bardzo ważna jest współpraca specjalistów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Obserwujemy wzrost zachorowalności na nowotwór gruczołu krokowego w Polsce. Ten wzrost jest od wielu lat obserwowany i będzie przez kolejne lata. Według mnie borykamy się z problemem jak wyłowić wśród tych chorych tych, którzy powinniśmy definitywnie leczyć, tak zwanie leczyć radykalnie lub poddać leczeniu systemowemu. Tutaj ogromną rolę odgrywać powinny i odgrywają środowiska lekarzy medycyny rodzinnej. Co roku w Polsce wykrywanych jest około 20 tysięcy nowych zachorowań na raka prostaty. Listopad jest miesiącem świadomości męskich nowotworów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu, zwłaszcza na Pomorzu, Mazowszu i Rzeszowszczyźnie. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie do około zera na zachodzie w nocy zachmurzy się i zacznie padać na południowym zachodzie i mroźno. Od minus 13 stopni na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i minus 1 na zachodzie. Ślisko na drogach i chodnikach, proszę uważać. Jutro zachmurzenie duże, zwłaszcza w południowej części kraju i na Pomorzu, i tam opady śniegu. Rano lokalnie marznące mgły, od minus 5 stopni na termometrach na północnym wschodzie, minus 1 w centrum do plus 2 na Podkarpaciu. 6 minut po godzinie 15. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335. To jest właściwy numer 71335. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Program Trzeci Polskiego Radia. Blur w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Poniedziałek, 27 listopada w kalendarzu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Walerian, Bernardyn, Dominik, Franciszek, Gustaw, Jakub, Jarosław, Maksym, Małgorzata, Radosław, Zygfryd i Żaneta dziś świętują, więc wszystkiego naj dla Państwa solenizantów potrójnie. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś pusto, więc od razu przechodzimy do mądrości ludowo-pogodowej na dziś. Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do Trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, no ale zaczynamy od tego najważniejszego. Za godzinę i 20 minut zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Nowy gabinet mają tworzyć głównie eksperci. Taka jest wizja Koalicji Polskich Spraw, która ma zjednoczyć większość politycznych środowisk. Więcej o nowym rządzie. Aleksander Ziemiańczyk. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że skład rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest zorganizowany tak, aby móc zdobyć poparcie większości w parlamencie. Radosław Fogiel zaznaczył, że jego ugrupowanie zdaje sobie sprawę z sytuacji na polskiej scenie politycznej i rozkładu sił w Sejmie, dlatego gabinet będzie mniej partyjny. Zdajemy sobie oczywiście przecież sprawę, że to jest rząd powstający w innych okolicznościach. Pan prezydent powierzył tę misję premierowi Morawieckiemu. Wiemy, jak wygląda arytmetyka sejmowa, więc to musi być rząd, który jest w stanie zdobyć szersze poparcie. Stąd ta propozycja dekalogu polskich spraw, o której mówił w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki. I stąd nieco inna konstrukcja rządu, mniej partyjny, a nastawiony na budowanie szerszego poparcia politycznego. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że z punktu widzenia głowy państwa szczególne znaczenie ma to, kto będzie w nowym rządzie odpowiadał za sprawy obronności oraz za politykę zagraniczną. Małgorzata Paprocka mówiła w programie trzecim Polskiego Radia, że ważna jest dobra współpraca pomiędzy prezydentem a rządem, między innymi w kwestiach bezpieczeństwa. Oczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej, osoba, która będzie ministrem obrony, jest kluczowa, bo tutaj też jest konieczna po pierwsze współpraca, bo to jest cały szereg decyzji do podjęcia, od właśnie współpracy przy zwierzchnictwie, ale kwestie nominacji generalskich, kwestie wysyłania polskich kontyngentów za granicę, kwestie przyjmowania obcych kontyngentów, bardzo wiele takich decyzji, które podejmuje się we współpracy i ta współpraca musi dobrze przebiegać niezależnie, czy to jest i prezydent, i minister. Premier również to jest zawsze włączony z jednej opcji politycznej, czy trwa koabitacja. Premier Mateusz Morawiecki będzie miał maksymalnie 2 tygodnie na wygłoszenie exposé z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już wcześniej mówił, że spotka się z premierem po zaprzysiężeniu i będzie nalegał, żeby premier Morawiecki wygłosił exposé jak najszybciej. Będę nalegał na pana premiera, żeby exposé wygłosił jak najszybciej. Natomiast jeżeli pan premier poinformuje mnie, że potrzebuje pełnych 14 dni na przygotowanie się do exposé, wyznaczę mu pierwszy możliwy termin, też z perspektywy Sejmu, tego 14 dnia, żeby przyszedł i przed Izbą się zaprezentował, bo uważam, że nie ma na co czekać. Jeśli gabinet Mateusza Morawieckiego nie uzyska sejmowego poparcia, to inicjatywę tworzenia nowego rządu przejmuje Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na premiera jest Donald Tusk. I tyle na razie, Aleksander Ziemiańczyk. Temat na pewno powróci, dlatego mówię na razie, zwłaszcza po 16.30, a 16.30, no to już za godzinę i 18 minut. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. You may call it inceiving, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling, your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe, I don't even know if I believe, I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind, let Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, 19,5 minuty po godzinie 15. Przenosimy się na Bliski Wschód, bo dziś, proszę Państwa, kolejnych 11 izraelskich zakładników Hamasu ma wyjść na wolność. Poniedziałek jest ostatnim dniem jak na razie obowiązywania zawieszenia broni w Gazie, choć rośnie presja na Izrael i na Hamas, by ten rozejm przedłużyć. Informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Cygielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co my wiemy o tych 11 zakładnikach, no i czy ten rozejm ma w ogóle szansę na to, żeby go przedłużyć? Wiemy, że będą to kobiety i dzieci, podobnie jak w poprzednich przypadkach, bo tak przewiduje umowa o zawieszeniu broni właśnie do dzisiaj, tak jak wspomniałeś, że ze strony palestyńskiej Hamas będzie uwalniał kobiety i dzieci. Wiemy, że do tej pory 58 zakładników kobiety, dzieci, ale też obcokrajowcy pracownicy, którzy na przykład z Tajlandii i z Filipin, którzy pracowali w południowym Izraelu i też zostali porwani przez Hamas, że oni również zostali wyznaczeni wypuszczeni. Przypominam, że to jest, że ta umowa obowiązuje również zwalnianie przez Izrael palestyńskich kobiet i dzieci, czy też bardziej nastolatków, tak trzeba powiedzieć, z więzień. Do tej pory 117 Palestyńczyków wyszło na wolność. Dzisiaj ma być ich 33, bo w sumie 150 palestyńskich kobiet i dzieci. Hamas zobowiązywał się do uwolnienia 50 zakładników. Już teraz jest 58, więc będzie to nieco więcej. To miało nastąpić 20 minut temu, no ale wiem, że ten przepływ informacji nie jest aż tak szybki z uwagi na to, jak bardzo skomplikowana jest to sytuacja, w związku z czym czekamy tak naprawdę na tę informację, że zakładnicy zostali już dowiezieni do przedstawicieli Czerwonego Krzyża i być może będą już niedługo w drodze do domu. Natomiast jeśli chodzi o porozumienie, to porozumienie rzeczywiście kończy się dzisiaj i trwają już rozmowy pod przewodnictwem Kataru i Egiptu, trwają negocjacje z obiema zwaśnionymi stronami, bo każda z nich chciałaby przedłużenia tego rozejmu o kolejnych kilka dni, mówi się o 4-5 dniach, czyli tak naprawdę do końca tygodnia, bo Hamas będzie miał czas na przegrupowanie się, a Izrael odzyska więcej zakładników, bo warunkiem przedłużenia tego zawieszenia broni będzie właśnie wypuszczenie kolejnych zakładników. Ale problem jak zwykle tkwi w szczegółach i pewnie o te szczegóły się w tej chwili rozchodzi. Katar twierdzi, tak poinformowały przed chwilą katarskie źródła, że jest bardzo blisko tego porozumienia, więc jest szansa, że dzisiaj tych nowych strzałów w Gazie nie będzie. A co może się stać po zakończeniu tego zawieszenia broni? No niezależnie od tego, czy to nastąpi jutro, czy dzisiaj, jak powiedziałem, teoretycznie ostatni dzień tego rozejmu, czy pod koniec tygodnia, tak jak mówiłeś przed chwilą, że jest szansa na kolejnych 4-5 dni. Izrael zapowiada, że będzie uderzał z nową mocą, bo w tej chwili ma pod kontrolą północ Gazy i potrzeba według ekspertów mniej więcej tygodnia walk, żeby przejąć kontrolę nad Gaza City, czyli nad tą centralną częścią Gazy, a potem prawdopodobnie ofensywa przeniesie się na południe, gdzie w tej chwili są cywile, ale i bojownicy Hamasu, bo przypomnijmy, zabicie dowódców Hamasu i wyeliminowanie jak największej liczby bojowników Hamasu, rozbicie tej organizacji jest celem izraelskiego wojska. Stąd też niezależnie od tego, tak jak mówisz, czy ten rozejm skończy się dzisiaj, czy skończy się w piątek, w sobotę, no to możemy się spodziewać powrotu do tych bardzo ciężkich walk. Sytuacja, jak to się zwykle mówi, w takich okolicznościach jest dynamiczna. Nadal nie mamy żadnej informacji, czy wyszło już tych 11 izraelskich zakładników. Jeszcze nie mamy. Wojciech Cegielski trzyma rękę na pulsie wydarzeń. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Yeah.

15.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Zaczął się poniedziałkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Sytuację obserwuje Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Sporo utrudnień, a to też dlatego, że warunki na drogach mogą być trudne ze względu na padający w wielu regionach śnieg. Zacznijmy od S6 w Gdańsku. Na odcinku pomiędzy węzłami Karczemki i Szadułki na 336 km zdarzyły się 3 samochody osobowe. Nikomu nic się nie stało, ale po tej kolizji zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Z kolei na A1 pomiędzy węzłami Stanisławi i Rusocin w Mieścinie. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Teraz Podkarpacie i S19, odcinek pomiędzy węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Na 476 km zepsuła się cysterna, która blokuje prawy pas w kierunku Barwinka. I jeszcze droga krajowa numer 31 w Kostrzynie nad Odrą. Tutaj od kilku godzin droga numer 31 jest całkowicie zablokowana ze względu na to, że na terenie budowy znaleziono niewybuch. No i taka sytuacja utrzyma się na pewno do momentu, aż ten niewybuch usuną saperzy. Czas na serwis Trójki. W skrócie Artur Ewertowski. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że wspólnie z ministrem do spraw Unii Europejskiej Szymonem Szymkowskim-Welsankiem przygotowała kompletną skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Niemcy w temacie odpadów. To prawie 1000 stron dokumentów i twardych dowodów, napisała w mediach społecznościowych. Minister dodała, że jeszcze dzisiaj skarga będzie wysłana do Trybunału. Sprawa ma związek ze śmieciami przewożonymi do Polski nielegalnie przez tamtejsze firmy, a których strona niemiecka nie chce teraz usunąć. W wieku 66 lat zmarł pisarz Paweł Chile. Poinformowały o tym władze Gdańska, z którymi związany był artysta. Paweł Chile to autor takich książek jak Wajzer Dawidek czy Pierwsza miłość i inne opowiadania. Łącznie napisał kilkanaście opowieści i opowiadań. W latach 80. XX wieku angażował się w działalność opozycyjną, wydając także podziemną literaturę. Przeszło 2 250 000 Chińczyków przystąpiło do tegorocznej tury egzaminów państwowych, które zdecydują o obsadzie blisko 40 000 stanowisk w administracji publicznej. Komentatorzy zwracają uwagę, że tak duża liczba chętnych wynika z kryzysu finansowego. Jak się podkreśla, w obliczu słabnącej gospodarki młode pokolenie decyduje się na tak zwaną żelazną miskę ryżu, czyli stałość zatrudnienia i stosunkowo niskie zarobki. W Chinach wśród osób od 16 do 24 roku życia bezrobocie sięga 20%. W lipcu władze przestały publikować statystyki. To był serwis Trójki. I z kolei czas na sport w Trójce. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Piłkarze Śląska Wrocław mogą odskoczyć grupie pościgowej. Lider PKO Ekstraklasy na zakończenie 16. kolejki zagra na wyjeździe z Radomiakiem i będzie chciał skorzystać z weekendowych potknięć wszystkich zespołów z czuba tabeli, m.in. Rakowa, Lecha czy Legii. Z Radomiakiem chcemy zdobyć punkty, bo to jest nasz cel na ten mecz. Do końca roku zostały 4 mecze. I chcemy w tych meczach zdobyć jak największą liczbę punktów, na ile nas będzie stać. Nic nas nie zwalnia z obowiązku walki o 3 punkty i tak też drużynę nastawiamy. Mówił trener Śląska Jacek Magiera. Mecz w Radomiu o 18:00. Pół godziny później początek także ostatniego meczu kolejki w siatkarskiej plus Lidze Panów. AZS Indykpol Olsztyn zagrał u siebie z GKS-em Katowice. Goście do tej pory przegrali wszystkie spotkania w nowym sezonie. Cały czas szukamy swojej tożsamości, swojej gry. Próbujemy różnych wariantów. Musi przyjść szybko czas, że znajdziemy optymalne rozwiązanie, żeby wygrać mecz. Mówił atakujący GKS-u Jakub Jarosz. Teraz wrócimy do wielkiego sukcesu naszych młodych szachistów. Jakub Seman i Paweł Sowiński zostali mistrzami świata w kategorii 16 i 17-latków. Jan Klimkowski wywalczył medal srebrny. Tak te sukcesy komentuje szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel. Mistrzostwa były bardzo silnie obsadzone i bardzo liczne. Poziom był wyrównany. Nasi młodzi zawodnicy byli zaliczani do grona faworytów, ale że zdobędziemy aż 2 złote medale i 1 srebrny, to jest naprawdę wynik najlepszy od wielu lat dla polskich szachów. Mówił Michał Bartel. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Nasza załoga, Dominik Buksa, Szymon Wierzbicki właściwie właśnie z niej wyszła. Sezon zakończyli mocnym akcentem, medalem Mistrzostw Europy w klasie 49er, ale to wcale nie znaczy, że są już pewni olimpijskiej kwalifikacji do Paryża. No i te Mistrzostwa Europy były tak naprawdę pierwszym etapem takiej selekcji wewnętrznej. Ona nie jest taka do końca oczywista, bo ostateczną decyzję o tym, kto pojedzie na igrzyska, podejmuje Polski Związek Żeglarski. Natomiast ta decyzja będzie oparta głównie o wyniki właśnie zakończonych Mistrzostw Europy, a także o wynik z Mistrzostw Świata, które będą w marcu na Lanzarote. Wypowiedź Dominika Buksaka kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie za 2 godziny. krótko o pogodzie. Jeśli chodzi o opady, no te mogą się zdarzyć właściwie w całym kraju, ale najwięcej takich chmur, z których może coś popadać, mamy w tej chwili na wybrzeżu. Miejscami tam właśnie opady śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj bardzo w kratkę, bo na przykład Łomża minus 4, Olsztyn minus 3, ale Warszawa 0, minus 4 również Częstochowa, ale już na przykład we Wrocławiu plus 1, przynajmniej na razie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty 16. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. Informacja Echo Smith. Zapraszamy do Trójki, za 20 minut będzie 16. Proszę Państwa, mamy kolejne, drugie już zielone światło dla atomu w Polsce. Tuż przed weekendem minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wydała kolejną decyzję zasadniczą dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Zbiega się ona z wpisaniem przez Unię Europejską atomu na listę technologii zeroemisyjnych. Przybywa też głosów eksperckich, które wskazują, że zbyt szybkie odchodzenie od atomu atomu, na przykład w Niemczech, może utrudnić transformację energetyczną. Czy zatem atom wraca do łaski? Czy kierunek Polski jest kierunkiem właściwym na wiele lat? O tym Kuba Witkowski. Resort klimatu właśnie zdecydował o wydaniu decyzji zasadniczej dla reaktora w Koninie. Dziś w tej sprawie głos zabrał odchodzący szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Ten program zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych, w tym jedna już uzyskała kilkanaście tygodni temu decyzję zasadniczą ministra klimatu, czy tą decyzję, która daje zielone światło na realizację tego projektu w Choczewie na Pomorzu. To wszystko zbiegło się z decyzją Parlamentu Europejskiego, który kilka dni temu zagłosował za włączeniem energetyki jądrowej do grona zielonych technologii, które należy wspierać. No jeżeli mamy tutaj także zielone światło od Unii Europejskiej, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. I uznanie tej energetyki jądrowej w taksonomii, to wskazuje, że rzeczywiście my możemy spać spokojnie, że nagle się nie odwidzi, bo może jednak tę taksonomię zmodyfikować i usunąć tę energetykę jądrową. A decyzje polityków na szczęście mają też pokrycie w zaufaniu społeczeństwa. Polacy w tej chwili są bardzo przekonani do atomu, jak wskazują na to sondaże. Stwierdza Adam Rajewski z Fundacji Nuklear.pl. Jest to jeden z najwyższych poziomów poparcia na świecie. Pytanie, czy na polskich projektach nie położy się cieniem co innego. Nie od dziś wiadomo, że trwa spór prawny między Amerykanami i Koreańczykami. Jedni zbudują reaktor na Pomorzu, drudzy w Koninie. Amerykanie uważają, że ich technologia z lat 80., 90., w momencie, kiedy wchodzili do Korei Południowej ze swoją technologią jądrową, była podstawą do opracowania koreańskiej technologii. I Amerykanie chcą, by Koreańczycy pytali o zgodę na wykorzystanie tej technologii poza swoim krajem. Ale prezes spółki PGE PAK Energia Jądrowa, Jakub Rybicki, zapewnił dziś o wiarygodności i kompetencjach koreańskiej spółki. KHNP z grupy KEPCO buduje w terminie, buduje w budżecie, buduje nie tylko w Korei, bo 4 reaktory już funkcjonują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I wszystko wskazuje na to, że i w Polsce spór amerykańsko-koreański nie zatrzyma tej inwestycji. No i sprawie będziemy się w związku z tym nieustająco przyglądać. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Zapraszamy do Trójki za 17:30, 16:00. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Byśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie, nie, nie. Kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie. We take our places in the line, yeah. is mine. I got this feeling. Kaiser Chiefs. Za 12 minut godzina 16 w audycji popołudniowej przenosimy się teraz do naszych południowych sąsiadów, bowiem poniedziałek przebiega w Czechach pod znakiem protestów, pod znakiem strajków, głównie w oświacie. Związkowcy nie zgadzają się z polityką rządu Petra Fialy, który wprowadza cięcia budżetowe. Tymczasem sam premier przekonuje, że innej możliwości nie ma. Z nami teraz nasz praski korespondent Wojciech Stopa. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Powiedz, czego dokładnie dotyczy ten dzisiejszy protest? O co chodzi? Ja bym podzielił ten temat na dwie części. Zaczął od tego strajku w szkołach, bo ponad 7200 czeskich szkół podstawowych, szkół średnich i przedszkoli, to jest 74% publicznych placówek, przyłączyło się dzisiaj właśnie do takiego jednodniowego strajku ostrzegawczego i według związkowców jest to największy z dotychczasowych strajków w czeskiej oświacie. Wiele placówek było całkowicie zamkniętych, rodzice musieli znaleźć jakąś zastępczą opiekę dla dzieci. W niektórych na przykład nie funkcjonowała tylko stołówka, w innych szkołach czy przedszkolach, jak na przykład w przedszkolu mojego syna, nie odbywały się zajęcia dydaktyczne i dzieciaki miały więcej luzu niż zazwyczaj. No a te postulaty, o których mówimy, odwołują się do wcześniejszych deklaracji rządu, który zapowiadał, że edukacja będzie traktowana priorytetowo. Okazuje się jednak, że wprowadzane cięcia budżetowe tej oświaty nie omijają. I tutaj nie chodzi konkretnie o wynagrodzenia dla nauczycieli, bo te akurat od przyszłego roku mają pójść w górę, ale na przykład o pensje pracowników niepedagogicznych, a więc woźnych, kucharek i tak dalej. Druga sprawa to jest ograniczenie godzin lekcyjnych finansowanych z budżetu państwa. Z tym może wiązać się w przyszłości redukcja etatów nauczycieli i łączenie grup w szkołach podczas niektórych zajęć, czyli tak jak przewidują to dyrektorzy, na przykład zajęcia z informatyki zamiast w dwóch 15-osobowych grupach trzeba będzie prowadzić w jednej grupie 30-osobowej, no bo nie będzie pieniędzy, aby robić to nadal w takim trybie jak obecnie. I to jest jedna sprawa. Druga część tych protestów i strajków, które mamy dzisiaj w Czechach, to jest wyraz ogólnego niezadowolenia z decyzji rządu dotyczących cięć budżetowych. I tutaj mam na myśli strajk pracowników urzędów, instytucji czy mniejszych i większych zakładów przemysłowych. I tutaj te formy protestu są różne. Od założenia symbolicznej opaski albo przypinki, która ma wyrażać to poparcie dla postulatów związkowców, po przerwanie pracy. Na przykład w fabrykach Skoda Auto dzisiaj na 2 godziny wstrzymano produkcję. Związki zawodowe występują, jak wspomniałem, przeciwko cięciom budżetowym, przeciwko reformie emerytalnej, stopniowemu podnoszeniu wieku emerytalnego, czy również przeciwko wysokim cenom energii, które od przyszłego roku wzrosną jeszcze bardziej. Tutaj zwraca się przede wszystkim na to uwagę, ale ten protest ma taki dosyć szeroki charakter. Przyłączają się do niego ci, którzy skarżą się na swój poziom życia, na poziom usług publicznych, na drożyznę. To sprawia, że właśnie strajki mają spore poparcie społeczeństwa. W takim sondażu opublikowanym przez czeską telewizję poparło go około 2/3 badanych. No a rząd tymczasem stoi twardo na swoim stanowisku, twierdzi, że te protesty są niezrozumiałe, nieuzasadnione, że nie można ulegać populizmowi i rozdawać pieniędzy. Oto co mówił dzisiaj premier Petr Fiala. Musimy przejść przez proces, który przygotowaliśmy, uzdrowić finanse publiczne i przeprowadzić reformę emerytalną. To konieczne i nie jesteśmy gotowi ustąpić. Gdybyśmy to zrobili, to zrezygnowalibyśmy z dobrej przyszłości tego kraju, ze zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego finansowania państwa. To jest właśnie stanowisko szefa rządu, które, to też trzeba przyznać, wynika w pewien sposób z deklaracji programowej i zaskoczeniem być nie może, choć w pewnym momencie w trakcie tego kryzysu gospodarczego, który pogłębiła rosyjska agresja na Ukrainę, rząd Fiali rozbudził pewnymi rozwiązaniami takie prosocjalne oczekiwania. Potem jednak przeszedł do szukania oszczędności, trochę jakby nie wyczuwając nastrojów społecznych albo nie zwracając na nie uwagi, w dodatku też kiepsko komunikując swoje decyzje, co jest problemem tego rządu nie od dziś, ale akurat dzisiaj dla gabinetu Petra Fiali jest to chyba najboleśniej odczuwalne. Czy jutro już będzie normalnie, czy to tylko dzisiejsza taka sytuacja? Jutro będzie już normalnie, chociaż to jest strajk ostrzegawczy i związkowcy zapowiadają, że jeśli nie będą traktowani poważnie, jeśli rząd nie będzie z nimi chciał poważnie rozmawiać, to nie wykluczają dalszych akcji protestacyjnych. Bardzo dziękuję z Pragi, nasz korespondent Wojciech Stobba. Dziękuję, do usłyszenia. Yeah.